Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 kwietnia, minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kreml komentuje zarzuty polskich prokuratorów wobec kontrolerów lotów ze Smoleńska w 2010 roku. Okoliczności katastrofy zostały według Moskwy wyjaśnione i zbadane. Policja i władze Holandii ogłaszają wzmożoną czujność przed tureckim referendum. Awanturnik na pokładzie samolotu z Bergen do Gdańska, gdy wytrzeźwiał, dostał 1000 złotych mandatu. Nie będzie oddzielnego śledztwa w związku z zawiadomieniem szefa MONU dotyczącym zdrady dyplomatycznej Donalda Tuska. Prokuratura przypomina, że podobną decyzję podjęto też w sprawie zawiadomienia podkomisji smoleńskiej dotyczącej fałszowania czarnych skrzynek. Z punktu widzenia prawa, proszę Państwa, to jest po prostu tak, że dwa razy o to samo nie prowadzi się postępowanie. Jeżeli przedmiot postępowania jest już po prostu realizowany w toku czynności, które prowadzimy bodaj od sierpnia ubiegłego roku, to jedyną decyzją jest włączenie tego zawiadomienia do trwającego już postępowania. Mówił zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek. Prokuratorzy podczas specjalnej konferencji prasowej poinformowali dziś o nowych zarzutach dla kontrolerów lotu, którzy byli odpowiedzialni za obsługę prezydenckiego Tu-154M na lotnisku w Smoleńsku. Będzie też wniosek o udzielenie pomocy prawnej przez władze Rosji. Jest już komentarz Moskwy po konferencji polskich prokuratorów. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział, że okoliczności tragedii zostały wystarczająco wyjaśnione i zbadane i Moskwa nie może zgodzić się ze stanowiskiem strony polskiej. Dodał też, że sprawą zajmują się rosyjskie organy śledcze, które będą kontynuować swoje prace. Policja i władze Holandii ogłaszają wzmożoną czujność przed referendum. Turcy mieszkający zarówno w kraju, jak i za granicą zdecydują o wzmocnieniu pozycji prezydenta Erdoğana. W zeszłym tygodniu doszło do starć między zwolennikami i przeciwnikami prezydenta przed ambasadą w Brukseli, a w połowie marca przed konsulatem w holenderskim Rotterdamie. Od środy do niedzieli Turcy mieszkający w Holandii mogą wziąć udział w referendum ogłoszonym przez władze w Ankarze. Według gazety NRC zagłosować może nawet 100 tysięcy osób. Punkty wyborcze przygotowano w Amsterdamie, Hadze i miejscowości Deventer. Głosowanie organizuje turecka ambasada. Wprowadzono zakaz agitacji w lokalach wyborczych. W Amsterdamie wynajęto wielką halę kongresową. Tam spodziewanych jest 50 tysięcy Turków. Holenderska gazeta informuje, że jest mało prawdopodobne, aby władze w Amsterdamie podjęły jakiekolwiek zdecydowane kroki zakazujące na przykład noszenia flag czy demonstracji. Tomasz Majka, Polskie Radio. W marcu Turcja zawiesiła stosunki dyplomatyczne z Holandią na najwyższym szczeblu. Zakazała też jakichkolwiek wizyt holenderskich dyplomatów. Odmówiła wjazdu ambasadorowi Holandii, który był poza Turcją, a stosunki zaostrzyły się w momencie, gdy Holendrzy nie wpuścili do kraju dwojga tureckich ministrów. Członkowie rządu chcieli wziąć udział w Rotterdamie w wiecu poparcia dla władz Turcji. Ponad 3,5 tysiąca ankiet wpłynęło do PKP Intercity w czasie niedawnych marcowych konsultacji społecznych na temat rozkładu jazdy. Pasażerowie prosili o dodatkowe połączenia albo o zwiększenie częstotliwości istniejących. Konsultowany rozkład wejdzie w życie w grudniu. Podróżni prosili m.in. o poranny skład z Gorzowa Wielkopolskiego do Warszawy, większą liczbę połączeń ze Śląska na Mazury, z Krakowa do Białegostoku, czy więcej nocnych pociągów w relacji Piła, Bydgoszcz oraz Poznań-Częstochowa stradą przez Lubliniec. Pasażerowie z Pomorza Środkowego wnioskowali o lepsze skomunikowanie Słupska z Warszawą, Poznaniem oraz Wrocławiem. Ze względu na wiek najliczniej pomysły zgłaszały osoby młode do 26 roku życia oraz pomiędzy 27 a 35 rokiem życia. Respondenci powyżej 45 lat stanowili mniej więcej 10% uczestników konsultacji. Najchętniej swoje opinie wyrażali mieszkańcy Mazowsza, Wielkopolski, a także Warmii i Mazur. Najmniejsza liczba ankiet wpłynęła z regionów opolskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na koniec jeszcze w serwisie Trójki pijany pasażer powodem interwencji Straży Granicznej na pokładzie samolotu w Gdańsku Rębiechowie. O pomoc poprosił kapitan maszyny, która leciała z Bergen. Zawiadomił wieżę kontroli lotów, że 39-latek jest wulgarny, zaczepia pasażerów. Po wylądowaniu w Gdańsku na pokład samolotu weszli funkcjonariusze Straży Granicznej. Zostali tam dwóch awanturujących się mężczyzn. Jak mówi kapitan Andrzej Jóźwiak, według stewardesy nietrzeźwy pasażer był wulgarny, a gdy drugi próbował go uspokoić, został przez niego kilka razy uderzony w tył głowy. Awanturnik w asyście strażników opuścił samolot dobrowolnie. W wydychanym powietrzu miał prawie 2 promile alkoholu. Gdy wytrzeźwiał, dostał 1000 złotych mandatu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Synoptycy ostrzegają przed silną mgłą w województwie pomorskim. Więcej słońca w tej chwili ciągle na wschodzie. Poza tym przelotne opady deszczu na południu, południowym zachodzie i w górach burze. Od 12 do 17 stopni na południowym wschodzie cieplej. Do 20 w dolinach sudeckich i nad morzem od 8 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. We wtorek, proszę Państwa, nie będzie Magla Wagli. Panie Wojciechu, co będzie zamiast? Wkryniano nam koncert jakiegoś zespołu WFE. Co robić? WFE. Czyli Waglewski, Fisz, Emadę. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pojawią się samplery, gitary, też i głosy ludzkie i od czasu do czasu zabrzmi po prostu jakaś piosenka. Znaczy, co panowie zagrają? Rzeczy nie tyle odkrywcze, co dobre. Zapraszamy 4 kwietnia o 19.05. Wojciech Waglewski, Pan Fiszu i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Jeszcze tylko 3 dni szalonych cen w sklepach Euro. Wow! LED TV 40 cali Sharp za 1199. Smart TV 32 cale Hitachi Wi-Fi za 945. Laptop HP Intel Core i3 Dysk 1000 Radeon 2 giga za 1990. Pralka Whirlpool Elektroniczny wyświetlacz Klasa A+++ za 899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. City of Mirrors. Koncert w ramach cyklu Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia. 8 kwietnia o godzinie 19 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy liryczne opowieści w dynamicznej rockowej oprawie. Karolin Mrugała, Kuba Jake Piłkowski, Maciej Matkwaśniak, Milad Aykhamisi i Sergio Alejandro Pinilla Vasquez promować będą swój debiutancki album zatytułowany Echoes. Na koncert zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. O, tam kica! Widzę. Roman, łapią! Mam! Złapałem! Ty też! Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po pierwszej. Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Artur Andrus, Tomasz Żonda. Witamy do 14 w Trójce. Najpierw powtórka z rozrywki, potem muzyczna poczta UKF. Po powtórce poczta, więc czekam już na Państwa maile i telefony. 22 i 7 3, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Artur Andrus prosto z wyjazdowych urodzin Trójki z Paki. Dzień dobry, tak jest. Zakończył się przegląd kabaretów Paka i już od razu Państwa zapraszam na jutrzejszy późny wieczór na 23.05, powtórek z rozrywki. Natalia Grzeszczyk przygotowuje relację z przeglądu kabaretów Paka. Zresztą my w piątek też relacjonowaliśmy stamtąd, z Krakowa, taki festiwal, taki koncert jubileuszowy, urodzinowy, 80. urodziny Jacka Fedorowicza obchodziliśmy na pace. No a co się jeszcze działo, dowiedzą się Państwo jutro po 23 w powtórku z rozrywki. U nas w sobotę był koncert Edyty Bartosiewicz, koncert, który dużo przyjemności nam sprawił. Jak było tam? Ciekawa Paka była w tym roku? Bardzo ciekawa, jak zwykle dużo przyjemności. Człowiek musi, co prawda, trochę poćwiczyć przed Paką i potem po Pace odespać, bo to zazwyczaj... Ale poćwiczyć co, mięśnie? Tak, tak. No różne takie fizyczne umiejętności, bo tam się przydaje dobra kondycja, bo to parę dni zmagania się ze sobą i z własnym organizmem, ale w imię czegoś bardzo dobrego, bo młode kabarety tam występują w konkursie. To będziemy Państwu mówić o tym więcej jutro, jeszcze raz przypominam, a teraz zapraszam na powtórkę z rozrywki. A w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego dzisiaj trochę takich tematów związanych z kontaktem z przyrodą. Piosenki, które dzisiaj Państwo w powtórce usłyszą, mogłyby być hymnami takich ludzi, którzy lubią sobie różne rzeczy powycinać wiosną. Na przykład żywopłoty albo trawę. Będzie piosenka z tekstem Andrzeja Waligórskiego w wykonaniu Małgorzaty Zwierzchowskiej i Olka Grotowskiego Żywopłot. Będzie piosenka grupy Kowalski, piosenka o kontakcie z przyrodą. No a jeszcze poza tym usłyszą Państwo utwory słowne. Andrzej Fedorowicz na początek przeczyta wiersz Mieczysława Kotiuka, a Tadeusz porozmawia sobie z Piotrem Frączewskim w Rozmówkach. Zapraszam, miłej zabawy. Pod wielkim afrykańskim słońcem, w miejscu, o którym nikt nie pamięta, u wodopoju pod krwawym końcem zbierają czasem się zwierzęta. Wszyscy się tutaj świetnie znają, nie ma tajemnic, los ich twardy, w spalonej trawie przeciągają grzybiety, lamparty i gepardy. Pod baobawem czuć idylle, małpy się rozkoszują ciszą, na brzeg wyległy krokodyle, zebry i słonie ciężko dyszą. Lew potencjalne żarcie widzi, bo stoi obok antylopa, zaraz się myśli swoich wstydzi, wzdychając, to by było fopa. Przecież są wszyscy najedzeni, sęp, nawet hiena, ta maruda. Świat się w okrutnym słońcu mieni i trwa nad wodopojem nuda. Że z nudów czasem, mędrzec mawia, nawet zwierzęta się pogryzą, więc świadom tego stary pawian włącza rozrywkę, telewizor. Chwilę majstruje przy pilocie, zmienia programy oraz cykle, aż lew mu warknie, ach ty młocie, włączaj mi zaraz to, co zwykle. Pawian się kłania, tak, mój panie. Ponagla też go trąba słonia i wkrótce miga na ekranie logo z napisem TV Polonia. Ten kanał tutaj dobrze znają. U wodopoju bestie dzikie i bardzo chętnie oglądają, gdy pokazują politykę. Wsłuchują się zwierzęta w echa tamtejszej politycznej sceny i potem ryczą wprost ze śmiechu. Najgłośniej oczywiście hieny. Trwa w okolicy popłoch i zamieszanie spore. Tatko strzyże żywopłoch ogromnym sekatorem. Trwa w okolicy popłoch i zamieszanie spore. Tatko strzyże żywopłoch ogromnym sekatorem. Zbudził się wczesną wiosną, kiejby niedźwiedź w barłogu. Przeciągnął się, otrząsnął, wylazł i siadł na progu. Furknął jak wentylator lub jak słoń znad Zambezji. Złapał w dłonie sekator i zabrał się do rzezi. Trwa w okolicy popłoch i zamieszanie spore. Tatko strzyże żywopłot ogromnym sekatorem. Trwa w okolicy popłoch i zamieszanie spore. Hej, w ulewie gałęzi wyrwanych zawieją. Coś się kłębi, coś rzęsi, jacyś czarci szaleją. Jakieś się wilkołaki żrą bestiasko wśród żerci. Fruwają krzaki kłaki, coś jęczyć, co śmierdzi. Trwa w okolicy popłoch i zamieszanie spore. Tatko strzyże żywopłot ogromnym sekatorem. Trwa w okolicy popłoch i zamieszanie spore. Tatko strzyże żywopłot ogromnym sekatorem. Przerżnął się tatko w poprzek, wypadł z gąszczu złomotem. Wydał bojowy okrzyk, hyc i runął z powrotem. Znowu wszystko druzgota, nie robi się czef buszu. Wyjrzał sąsiad za płotem, cofnął się już bez uszu. Trwa w okolicy popłoch i zamieszanie spore. Tatko strzyże żywopłot ogromnym sekatorem. Przyleciał sierżant Miziak, strofował go nad próżną, bo tatko dostał chyzia, ciach i lufę mu urżnął. Aż wreszcie swoje zrobił, ściął ostatnią roślinę, plac jak pustynia Gobi, żywopłot jak żul Bryner. Trwa w okolicy popłoch i zamieszanie spore. Tawko strzyże żywopłot ogromnym sekatorem. Tatko papieros, lecz kiedy go dopalą, on dopiero co heros nagle sflaczał i zmalał. Powiędły mu muskułki, ukazały się gnatki, wreszcie przeląkł się pszczółki, bęknął i zwiął do chatki. Gdzie swe członki żałosne okrył ciepłą bielizną. Tak, tak, raz w roku na wiosnę każdy z nas jest mężczyzną. W jakiejś tam specjalności, jak seks, ryby lub koty, lecz większość bez litości wyżyna żywopłoty. Trwa w okolicy popłoch i zamieszanie spore. Tato strzyże żywopłoch ogromnym sekatorem. Dwa razy dwa? Cztery. Za dokładnie. Niech pan jeszcze raz spyta, no. Dwa razy dwa? Siedem. Dobrze. Franceski. Roz... Panie, co tak syczy? A teraz? Przestało. A wiedzie pan. Tak. Pan już po urlopie? Tak jest, tak. Jak najbardziej. Gdzie pan go spędzał? Proszę pana, my z żoną zawsze wyjeżdżamy do Koluszek. Jak najbardziej. Ciekawe. Mnie Koluszki kojarzą się tylko ze stacją hotelową. Kolejową. Ale tak jest. Tak, właśnie tam spędzamy urlop. Na dworcu? Tak jest, jak najbardziej. Tak. No, widać, że pan nic nie wie o urokach dworców. A w Koluszkach, proszę pana, to już jak najbardziej. Dobrze. Proszę bardzo, może jestem zbyt natarczywy, tak? Ale gdzie państwo mieszkaliście? W poczekalni, naturalnie. Tak, bardzo przyjemnie, jak najbardziej. Da się tam spać? Nie da się. Nie da się nawet siedzieć. Da się tylko stać, jak się da oczywiście. Aha, jak najbardziej. Tak, skąd pan wie? Domyśliłem się. A proszę pana, chrypkę mam troszkę dzisiaj. Lało. Nie. Jeszcze takie pytanie. Taki urlop na stojąco coś daje? Nic, ale poznaje się, wie pan, ciekawych ludzi. Moja żona poznała jednego pijanego. Ja dwóch pijanych poznałem. Przez cały urlop? Nie, przez pierwszą godzinę. Aha, tak. A jak z jedzeniem dawaliście sobie państwo radę? No, to wie pan, raczej jedzenie dawało sobie radę z nami. Gdyby nie 485 fiolek z sulfaguanidyną, którą zresztą personel łykał też, byłoby krucho, jak najbardziej. Polecam panu śledzia w majonezie, a la wieczne pióro. Wyborny. Naprawdę taki dobry? Nie, tylko nie ma wyboru. Wie pan co? Ja nie jestem zresztą pewien, czy to były Koluszki, ale jakaś stacja to była. Wie pan, my, jeśli urlop, to pasjami na stacjach. Gry towarzyskie też się plenią, jak najbardziej. Tak? Na przykład jakie gry? Proszę pana, najpopularniejsza gra to jest tak zwana zmyłka. Na czym to polega jak najbardziej? Nie, pan jest. Nie. Megafon, wie pan, ogłasza, że pociąg z Rzeszowa do Wałcza jedzie na tor trzeci przy peronie pierwszym. Tak. A wszyscy grający muszą szybko zgadnąć, na który peron rzeczywiście pociąg wjedzie i za ile godzin w stosunku do rozkładu jazdy. To jest pasjonujące. I think so. O, francuski też pan opanował na urlopie. Yes. O, nie, no to rzeczywiście, to jest, wie pan, niezwykle pożyteczne spędzenie czasu. Tak. Oczywiście z dziećmi państwo byli. Tak, ale cudzymi, tak. Zawsze ze sobą zabieram jakąś kolonię letnią i kilkadziesiąt psów, proszę pana, które znajomi nam zostawią. No, to już przesada, wściec się można. Nie, wszystkie są szczepione. A państwo jak spędzili urlop? My, wie pan, no, dziadek niedowidzi i przez pomyłkę usmażył gumę do rzucia. Tak. To świństwo po zjedzeniu długo nie puszcza, wie pan, to... Pan nigdy nie smażył? Nie. Dziadka przyssało do kaloryfera, nas z żoną oblepiło gazetami i, wie pan, nie wypadało tak wyjść do ludzi. Tak. Odwrotnie to bardzo interesujący widok. Bulba. Thank you. spaceruję. Kontakt z przyrodą bardzo mnie pasjonuje. Pachnący sianem mija czas. Trawa zupełnie nie ma szans. Bezwzględnie koszę każdy chwast. A jak podniesie głowę, chętnie się przejadę. Czy mam być tą? Podziw lub zazdrość wzbudza wciąż. Czasem ktoś na mój trawnik sypnie czymś, żeby przez noc wyrosły krzaki mi. A ja z garażu codziennie rankiem błyszczącą wyprowadzam piękną kosiarkę i po trawniku z nią spaceruję. Kontakt z przyrodą bardzo mnie pasjonuje. Pachnący sianem mija czas. Każdy twarz. A jak podniesie głowę, chętnie się przejadę jeszcze raz. A ja z garażu codziennie rankiem błyszczą. Powtórkę z rozrywki przygotował Andrzej Zakrzewski. Muzyczna poczta UKF. Do 14 już wyłącznie Państwa muzyczne propozycje. Czekamy na nie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek i adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Za nami dwa piękne dni. Drzewa zaczęły kwitnąć. U nas za oknem na przykład mirabelka już kwitnie. Rano jeszcze nie było kwiatów, a tu błyskawicznie w ciągu paru godzin wszystko się zmieniło. W związku z tym dzisiaj pierwsze pozdrowienia dla wszystkich zakochanych od pani Ani i Arctic Monkeys Do I Wanna Know. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view. Cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm going through. Crawling back to you.

Można by powiedzieć, że chyba cała Polska śpiewała i tańczyła wraz z nami. To był Tom Jones i słynna Delilah. 22.73, klub UKF, Małopolski, Radio.pl. Pani Beata prosi o niesamowitą piosenkę Asafa Avidana, Different Passes. Like a

Bad Heart w muzycznej pożycie UKF. 2227 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pani Ewa z Bytomia nie pisze do nas zbyt optymistycznego pogodowo listu, bo brzmi on tak. Johna Mayera poproszę na pocieszenie. Pogoda za oknem okropna, zaraz lunie i pewnie znów wróci zima. Nie, to jest niemożliwe. John Mayer w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Gary Moore, jakby żył, jutro by skończył 65 lat. 4 kwietnia urodził się. Poprosiłbym utwór Gary Moore'a jakiś. Empty Rooms, puste pokoje. Może to... Is your only friend a broken heart that just won't mend is the price you pay. It's hard to take when love grows old. The days are long and the nights turn cold when it fades away. You hope that she will change your mind, but the days drift on and on. Gary Murray, Empty Room z muzycznej poczty UKF. A dziś zmieszczą nam się jeszcze tylko dwa nagrania. Może zrobić piosenkę? Sex on the Fire. Dla żony, bo tak się bardzo spodobało, gdzieś to słyszałam w radiu. To była grupa Kings of Leon, Sex on Fire. I to tyle dzisiaj w muzycznej poczcie UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, dziękujemy. Całą dobę czekamy na Państwa propozycje. Kolejna poczta jutro po godzinie 13. UKF, małpa.polskiradio.pl. Dziękujemy. Bardzo proszę o utwór grupy Foo Fighters, The Pretender. Tak dzisiaj słuchałem sobie płyt, przeglądałem ten utwór. Teraz mi chodzi po głowie. Chciałbym się podzielić z innymi. Yeah.